Ha én posta volnék, ezt nem zokon venném. Mit a rózsám üzen, kirakatba tenném. Hisz a posta meg a rózsa, szolidáris partner, mert mind a kettőnket a telefon tart el. A telefon tart el. Figyelem, vigyázat! Következik az alvilág kedvence, dr. Szabó László. Ő az, akit az alvilág minden tagja naponta emleget. Nagy a postája. Üzennek is neki, pikánsak. Változatos programjavaslatokkal látják el. Gondolom, legfőbb ideje, hogy most Szabó László húzza el azok nótáját, akik még csak ezután kerülnek be a kék fénybe. Köszönöm, hogy imádnak, de reám ám vigyáznak, ne küldjenek semmit sem nekem. Köszönöm, hogy becéznek, és hogy mindig megnéznek, a kék fényben fellépnek velem. Ki legalább egyetlen rendőrt imád, csak az kaphat jövőre amnestiát. Betörők és zsiványok, megjavulást kívánok, de ne küldjenek sehová engem. A nézőtéren sok a fiatal. Hadd hallom, mit énekeltetek érettségi előtt ballagáskor? Köszönöm. Így énekeltek ti. Akkor most így énekelek én. Ballag már a krudinák. Tovább. Ali, elképetten figyeljük, úgy pendlizel a frontvonalakon át, Libanontól Izraelen át Jordániáig 15 éve, mint az Orbán lelke. Hogy csinálod? Járom az utam, macska köves utam, a fegyver ropog arab éjszakán. A határőrök nevét régen tudom, én rám nem lövetnek, ez a szezám. De ott van például ez a csalafinta Arafat. Vele olyan a viszonyotok, mint a házasoké. Folyton összevesztek, aztán kibékültek. A múltkori panorámában sírva panaszkodott rólad, aztán ott is hagyott. De fogadnék, hogy jövő héten újra nála leszel. Valaki kell nekem is, aki csak az enyém. Áruld el már! Mit mondtál Arafatnak, amikor legutóbb megtérítette? jöjj vissza hozzám, hadd meg a szírek dalát. Értem én. De ez a baj, hogy ott soha nem jut ilyesmi az eszembe. Ha ne adj, Allah! Ad. Mégis válás lesz a vége. Mivel ütöd majd agyon az idődet Arafat nélkül? Ő már rég nem lesz a világon, mikor én még mindig csinálom. Már rég nem lesz a világon, mikor én még mindig csinálom. Kedves hallgatók, Szilágyi György a legtisztább forrásból, saját konyhájának vízcsapjából gyűjtötte össze a most következő szilveszteri csúlyogatót. Elcsúlyogatja Kós János. Szilveszteri csúlyogató! Görcsálott a hugóba, beleült a dugóba. Az én lányom fradista, de a tiéd nudista. Endre akarsz fogni kémet, fogjad meg a néni kémet. Megitta a szidolt linka, azt hitte, hogy köbidinka. Ez a nőknek nagyon fog tetszeni. Ablakomon nincsen rolló, bemászik a Marco Polo. Ez meg a tűzoltóknak fog tetszeni. Add ide a jegykendődet, megkapod a fecskendőmet. Az életem vígan folyik, mert a tyúkom terátoik. Jó dolga van Kis Károlynak, folyton macskát miskárolhat. A tévéből elment, ippel gyógyítható már a nádhat. Gyula húzzad be a féket, elütjük az árnyékszéket. Nagyon szeretsz engem, Ugyi, azért nincsen rajtad kesztyű. Rózsi, neked annyit mondok, csókoljad meg a King Kongot. Arra kérem Jézus Krisztust, áldja meg a pártkongresszust. Hát tanár úr, lassan vége a műsornak, meg az évnek is. Először ugye vitatkoztam önnel, kicsit óckodtam ettől a helyettességtől, de megvallom, mostanra megtetszett. Ha úgy vesszük a gondolat, hogy valaki, valakik helyett, ez hasznos és emberi pozíció. Na végre, belátja, verebes, ennek örülök. Végül is mindenki valaki helyett csinál valamit, ha valóban csinál. Igen, igen. Épp ezért arra gondoltam, hogy tulajdonképpen mi is itt a kabaréban 10 millió honfitársunk helyett figyelünk az év eseményeire. Azért ne féljen, a többiek is figyelnek. Csak mi vagyunk itt helyettük elmondani, ami a közös bögyünket nyomja. Az is eszembe jut, amikor megszellem a kenyerem, hogy a földműves meg helyettünk aratja le a mindannyiunk adagbúzáját. A bányász helyettünk hozza fel a méhből a szenet, amely által melegednek az emberek. A tanító helyettünk ismerteti meg gyermekeinkkel a természet és a tudomány titkait. A sportoló helyettünk ér a célba, hogy büszkék lehessünk általa ember voltunkra, hazánkra. A politikus helyettünk vigyáz arra, hogy egyenként és együtt is megőrizzük, továbbépítsük egyenként és együttes eredményeinket. Az orvos helyettünk vigyáz egészségünkre, mert mi sajnos nagyon kevéssé vigyázunk arra. A katona helyettünk áll őrségben, hogy nehogy bármi más lehessen béke helyett, mert az egyetlen a béke, amit nem helyettesíthet semmi más. Hát akkor tanár úr, a békés szilveszter este hadd köszönjem meg az önök nemzedékének az együtt töltött 40 évet. És most az új év küszöbén a 40-en aluli nemzedék helyett hadd kívánjak önöknek egészséget, erőt és hitet, egészséget az élethez, erőt a további munkához, hitet ahhoz, hogy mindig érezzék, szükségünk van az önök további munkájára, tanácsaira. Én meg a 40-en felüliek nemzedéke helyett hadd kívánjam a maguk 40-en aluli nemzedékének ugyanezt. És ugyanennyi lehetőséget, megpróbáltatást békében, mint amennyi bennünket ért. Mert az idő múlása az apró és nagy küzdelmektől, győzelmektől viselhető el, derűsen, jó lelkiismerettel. Kedves hallgatók, kedves közönség! A műsor valamennyi munkatársa nevében kívánunk önöknek boldog 1985-öt! Nem félnek! Eszünk ágába se jut! Arra nekünk nem szabad gondolni a világért, mert akkor hová lenne a produkció? Eddig se volt baj, eztán se lesz. Öreg anyám se félt még. Hát egyszer féltem tavaly, akkor féltem egyszer. Elmondaná nekünk. Gyűjtem a mezőről, ahogy szokokra, az útra, hát egyenesen egy rendőrautó elé. Hát ugye akkor féltem. Mondtam is magamnak, miközben borultam az árokba befelé. Noterus! Ez 100 forintotba fog gyűnni ez a borulás? Mert hogy a rendőrök csak úgy ugráltak kifelé az autójukba. Hát nem is tagadom, hogy féltem. Na de aztán nem lett bajom, csak a tojásokból tört össze 6 darab. A kisebbekből. Ez hát a félelem. Mondják, mennyit gyakorolnak? Na, mikor mennyit? Másfél órát, 2-t melegítek be az italboltban. A fellépés előtt. Aztán fellépek a biciklire, és megcsinálom a számot. Ez nekünk már a vérünkben van. Ugyanis az egész família ezt csinálja. Apáról fiúra száll a tudomány. Az én édesapám még szekérrel dolgozott a sötétben, amíg baleset nem ért. Igen. Artista tragédia? Na, nem éppen. Húsvétkor faszeszt ivott. Egy utolsó kérdést engedjenek meg. Utánpótlás? Hát, 2 gyerek van meg 1 lány. A fiúk már bicikliznek az úton egymás mellett. A lány még csak úgy kiszaladgál az útra. Még úgy bicikli nélkül, mert még csak 4 éves. De már nem fél a fékcsikorgástól. Ügyes lány lesz belőle. Hát, köszönjük ezt a rövid beszélgetést. Be is alkonyodott. A Dabasi trió előhozza speciális kerékpárjait. Se lámpa, se macskaszem. Legközelebb hol láthatjuk magukat? Hát, ha maguknak is megfelelő, éjfélre egy pótkocsis vontató alatt leszünk. Na, Isten áldja! Isten áldja! A rendezőségtől lehetőséget kaptam arra, hogy bemutassam a Barkóba játék egy általam módosított változatát. Egy mintajátékot fognak látni, ehhez azonban szükségem lenne egy segítségre, megkértem Sós András kollégámat. Bandikám, most játszani fogunk. Én humorista vagyok, nem színész. No, nem színházat fogunk játszani, hanem Barkókbát. Nem lehetne inkább pókert? Te, ez hasonlít a pókerhez, csak itt nem azt kell kitalálni, hogy mi van a kézben, hanem hogy mi van a fejben. Nem nagy jövőt jósolok neki. A tévében például 1200 forintot nyerhetsz vele. Akkor gyerünk. No. Én gondolok valamit, és neked ki kell találni. Már ki is találtam. Arra gondoltál, hogy nem fogom kitalálni. Engedd meg, hogy folytassam. Az eredeti Barkókban szerint a kérdező nem tudja, hogy mire gondolt a másik. Az én változatomban ezt előre megmondom neked. Ez már szép. No. Tehát te úgy kérdezel, hogy tudod a megfejtést, de úgy viselkedsz, mintha nem tudnál semmit. Legalább 20 kérdést fel kell tenned, így juthatsz el a megoldásig, közben a hallgató betekintést nyerhet a gondolatvilágodba. Kis öröm. Nos, ez tehát ez a Barkókba, amelynek még nincs neve, kellene neki valami név, mondjuk Rebarkókba. Rebarkókba? Te legyen inkább Badarkókba. Legyen, és most egy ünnepélyes pillanat következik, elindítjuk a világ első Badarkókba játékját. 4, 3, 2, 1, 0, -1. A szabályok szerint ugye személy kategóriába kell kezdeni. Én gondolok valakire is, te kitalálod, de kire is gondoljak, várjál. Gondolj egy politikusra, és ma jó, beolvasunk neki. Ez jó, te. Gondolok a Nixonra. Nixon? Alig ismerik Pesten. Tudod mit, akkor? Akkor az Albert Flóriára gondolok. Nos, hát akkor kérdezz. Hogy vagy? Az Albertről kérdezz. Hogy van az Albert? Ne komolytalankodj, a Badarkókba szabályai szerint kérdezz. Ja, ez a személy. Az. Személy? Igen. Albert Flórián, kitaláltam. Andikám, megegyeztünk, hogy legalább 20 kérdést fel kell tenned, amíg eljutsz a megoldásig. Úgy kell kérdezned, mintha nem tudnád. Értem, mint az Albert. Néha ő is úgy játszik, mintha nem tudná, hogy kell. No, légy szíves, kérdez. Férfi? Ezt ne tőlem kérdez. Légy szíves, csak igennel és nemmel felel. Akkor igen. Állam férfi? Nem. De még lehet? Nálunk. Miért ne? Fiatal? Nem jellemző. Néha nagyon öregnek látszik. Megtörte az élet? Nem. A hátvédek. Ne segíts. Ne segíts. A két kezével dolgozik? Ha a bíró nem látja. Ez nem válasz. Felej egyenesen. Diszpécser? Nem. Akkor nem sportoló. Sokat keres? Igen. Akkor mégis sportoló. Focista? Igen. Most egy ravasz kérdés, figyelj. Kekszet neveztek el róla? Nem. Nem? Hát te nem hallottál az Albert Kekszről? Hallottam, de a kekszet nem róla nevezték el. Őt nevezték el a kekszről? Ezt nem tudom. Hát akkor nagy bajba vagyok most. No, várjál, megpróbálok rajtad segíteni. A neve megegyezik az egyik angol királynő férjének nevével. Megvan, Göröcs. A Göröcs nevű angol herceg nem volt. Ha nem, nem. Ebben a dolgban nem vagyok fanatikus. Na figyelj, újra segítek most, nagyon figyelj. A legnagyobb magyar labdarúgóként tartják számon. Megvan. Puskás. Bár meg lenne. No, az utolsó segítségem, és nincs több, figyelj. Igen. A keresztnevével egyező tér van Budapesten. Tér? Március 15-e tér. Körönd, kapucinusok tere. Állj meg, hát ez egyik se keresztnév. Ja, keresztnév. Zalka Mátét, én Máté a Rába Etóból. Hol a tény? Nem Máté. Hát akkor feladom. Akkor nem kapsz pénzt. Akkor Albert Flórián. Gratulálok! Kitűnően csináltad a tapsot, megérdemelted. Gratulálok. Kösz. Szóval akkor most mehetek a pénztárhoz. Te várj egy pillanatra, hát ez most ja. Így nem jó, hát én is szeretnék nyerni. Most 1-0 javadra, és most adjál föl te valamit. Jó, rendben van, de akkor én egy tárgyat adok. Természetesen. Jó? De ha lehet valami könnyű, ne nehezed. Hát úgy is megbeszéljük, nem mindegy. De én szeretek biztosra menni. Hát kérlek, valami igazad van, várjál, gondolkodjunk valami egész egyszerű, hétköznapi, sima hozzánk közel álló dologhoz. Mondjuk gondoljunk a Brigitte Bardot pizsamájára. Nem jó, ez túl pikáns. Hát ha leveti, nem biztos, hogy leveti. Nem veti le. Ez kizárt dolog. És különben is írtó sok félreértésre adna alkalmat. Hát gondold meg, mit felelnél például akkor, ha megkérdezem, hogy mit tartanak benne? Ha azt kérdeznéd, hogy mit tartanak benne, azt felelném, hogy igen. Ennek ellenére nem vállalom. Félek, hogy mindig ugyanarra gondolunk, valami könnyebben. Könnyű. A pénztárcám, ennél könnyebb nincs. És kit érdekel a te pénztárcád? Feleségemet. Állandóan erről barkókbázunk. Hát akkor ezt játszátok továbbra is otthon, de ide figyelj, jó, hogy eszembe jut, hogyha már itt tartunk, hogy állnálatok ez a pénz dolog otthon? Te kezeled a pénzt, vagy ő kezeled? Hát ez egy elég kínos dolog. Az én feleségem ebből a szempontból a rímes nő. Egyik nap 50 forintot kér el tőle, másik nap 100 forintot, harmadik nap 300-ot, borzasztó. És mit csinál ebben a sok pénzzel? Mit tudom én, hát adok én neki. Te jó, ez a pénz, ez jó ötlet. A múltkor a tévében az egyik versenyzőnek feladták az 500 forintot. Add föl te is ezt. Hát én nem sokat tudok róla, de nem bánom. Kérdezzél. Tárgy? Nem. De tárgy. Hát akkor minek kérdezed, ha úgy is? Szóval tárgy. Nem, szerintem fogalom. No, Bandikám, egyezünk meg, hogy tárgy, és megyünk tovább. Jó, legyen tárgy. Nos, használati tárgy? Én még nem használtam. Műtárgy? Mi az, hogy műtárgy? Hát például egy ércnél maradandóbb emlékmű. Hát ez nem maradandó. Nagy? Óriási. Ide a stúdióba befér? Igen. Van is itt ilyen? Hát várj egy kicsit. Nem hiszem. Miből van? Nem. Rossz volt a kérdés. Azt akarom tudni, hogy milyen az anyaga. Szerves? Az micsoda? Hát, hogy élő anyagból van-e? Szerencsére nem, különben kimászna a zsebembe. Haha, hát az előbb azt mondtad, hogy nagy, most meg befér a zsebedbe? Nagy zsebem van. Most van ilyen a zsebedben? Mit integet? Otthon is hallhatják. Teljesen érdektelen, akkor is légy szíves, felej rendesen. Van a zsebedben? Nem jellemző. Így nem megyünk tovább, megpróbálom kitalálni, hogy mire használják. Szórakozásra használják? Bizony. Kapcsolatban van a szerelemmel? Ajaj, de mi? A nők szeretik? Nagyon. De szerencsém, hogy tudom, hogy miről van szó, mert most Istenemre másra gondolnék. Mire? Ha most te kérdezel, vagy én kérdezem? Kélek. Én kérdezek, megpróbálom az anyagát kikutatni. Fém? Nem. Papír? Igen. Ilyen tekercsben van? Jaj, de szép lenne, nem? Lapokból áll? Vagy se rossz, nem, nem. Egy lapokból? Egy lapból. Nos, akkor sejtem. Egy nagy szabadságharcos képe van rajta, aki számüzetésben halt meg. Nem. Egy nagy forradalmár van rajta, aki szintén számüzetésben halt meg. Nem. Akkor egy nagy felkelő, akit kivégeztek. Nem. Egy nagy forradalmár költő, aki eltűnt a csatában. Nem tűnt el. De eltűnt. Ez nem tűnt el. Mondd, hanyasod volt történelemből? Ne személyeskedjünk, de ide figyelj, Ősz Feri, segítek neked. Találkoztál vele Párizsban. Ez kizárt dolog, én még nem jártam Párizsban. Nem? Hát pedig ő ezt meg is írta, Párizsba beszökött az ősz. Akkor most már kitalálom. Tehát épít papír, az ideje. Egy pénz, Ady Endre van rajta. 485 forint. 485? Nem találtad el, te az 500 forintost kaptad feladatnak. Igen, de én 500 forintot kapok, abból 3%-ot mindig levonnak adni. Jaj, akkor nyertél most egy-egy, játszunk egy döntőt. De miért kell mindent így kiélezni? Hát döntetlen, békében hazamegyünk, de emelt fejjel. Igazad van, gyerünk. Megjegyzem azért, várjál. Legalább azt talált ki, ki következik. Jó. Híres személyiség? Igen. A bátorságáról híres? Igen. Megvan. Genghis Khan. Nem Genghis Khan, magyar. Magyar. Akkor Kinizsi Pál. Nem. Még egy utolsó dobásod van. Hát akkor csak Komlós János jöhet. Nyertél. Úgy tetszettek szíves már hallani rólam. Úgy megfordulok mindenfelé, de mióta Párizsba is jártam, tudom mi a francia tiket, és hát leginkább bemutatkozok. Gugyerek Lajos, elipszilonnal persze. Úgy kerültem a Párizsban, hogy gondoltam, megjutalmazom a jó munkámat, a tehessük nem igaz. Jártam én már Lákospallotán is. Ha megnézem, mit tud az a híres Párizs. Meghívott küzdött a bátyám. Igaz, ő Luxemburgban van leginkább. Nagyon jó mén neki. Mindig csomagot, pudorért. Aztán múltkor küldött egy koronát is. Kiszidolozta hitvesem ő nagyságon. Beviszem a bizibe, mert hogy hát használt korona volt. Kérdi a becsis, hogy honnan van-e? Mondom, bátyám küldte. Azt mondja, micsoda maga bátyja? Mondom, hát király. Szóval Ebüki folyónak a 151 csak adnak rejá. Szóval bátyám tűzött meghívó levelet, ugye. Az útlevelesek aztán kérdik, hogy ki marad itthon. Hát mondom, a szomszédú a szemenyei. Meg aztán még azon kívül annak a jánya. Nagyon szemrevaló kis darab. Meg gyönyörű lakás is marad itt. Van ott minden, ami jólétet képezi leginkább, hogy én. Még facsarógép is van. No, ez aztán hatott, megadták az úti levelet. Mondtam is, nem maradok én ki. Azoknak ottan kár vagyok én beléjük. Na hát szóval Párizs, ugye. Hát a költő is már megénekülte, hogy hát vien, vien, nurdu, alány. Minden esetre teljesen óriási az idegenforgalma neki. Még nagyobb is, mint Pesti. És teljesen teli van franciákkal. Na meg a kultúra, meg a tudás, ami ottan van még. Még az utca cseprő is tud franciául. Igaz, én magam is megtanultam egy-két szót, például azt ad, hogy yes. Ja, nem, ez angolul van. Hát ezek szerint angolul is tudok, igaz? szóval hát, speciál, elkezdem nézni a kirakatokat. Értsük? Szóval leginkább az, hogy uridivat. Ha sehol két egyforma kalap. Hova teszik ezek az eszüket? Teljesen hülyén csinálják. Mi nálunk úgy, ha vásárlásra van szükség, be még bármelyik boltba, ugyanazt kapom, azt le van tudva a gond. Na szóval azért ezen kívül aztán van ezeknek kultúrájuk. Ott van a Louvre. Teli szobrokkal. Meg szentképekkel is. A leginkább, ugye. Megnéztem annak a csicsónénak a mosolyát, ami van neki. A Liza, ismerik. De nem adnám oda a Szemenyei hölgynek egyetlen biztató mosolyáját. Volt egy másik szobor is, egy fanyar kisnő volt, alá volt írva, hogy mi kéne. No persze, én aztán rögtön tudtam, mi kéne legyen. Na akkor Louvre mellett van ezeknek még másik fajta kultúrájuk is. Hogy is ilyen... Strip, tíz vagy mennyi? Hát a begyűn egy puccos kartásné, drága toalettben van, ami van neki, és egyszer csak teljesen megszabadul tőle. Így aztán mindjárt láthassa az ember a kapitalizmust a maga mesztelen valóságában. No persze, ilyenből kifolyólag mink sem vagyunk teljesen lemaradva. Mert nálunk otthon volt egy kis tó, ahol nem volt szabad fürdeni. Legyütt egy pesti női hölgy egy ízbe, és levetkőzött anyapucéjra. Erőlép a lepcses kartás, a csöcs, és azt mondja, ki van szunkám, itt nem tilos fürdeni. No erre a női hölgy dühös lett. Miért nem mondta az előbb? Hagyott levetkőzni? Az öreg válaszol erre. Levetkőzni azt a szabad. No, akkor mi megtekintettem a kájfáltornyot is. Mondták, hogy ugyanaz építette, aki a mi nyugati pálya udvarunkból volt kifolyólag. Gondoltam, inkább nálunk építette volna ezt a tornyot, szívesen odaadnánk itt a nyugatit a kísésekkel el. No, eltelt egy-két hét, és gyűjtem hazafelé, mert hát a De Gaulle helyett a vasas gól érdekült jobban. Ahogy nézem a találkozót, ami volt, hát dobálják befelé a dolgozók az üvegeket. No, gondoltam, itt az ide, hogy megyek magamnak egy géperegyű járműt, így jelentkezek a Népstadionba takarító nőnek, még két-három ilyen bíró, és az üvegbetétekből megvan a Trabant. No, nem igaz? Derék-verép története. Talán tegnap, talán régen, messze-messze a mesékben élt egy veréb, persze szürke, amilyen csak lehetett. De ez nem baj, hisz verébben ez a legfőbb kellék éppen, minél szürkébb a gyerek, annál inkább verebebb. Hát ilyen volt ez a veréb, szürkeségben ilyen derék, minden petje csukaszürke, no de hegykes, csudafürge, ezzel ejtett ámulatban nagyokat és kicsiket, ha egy téma felvetődött, mindig hozzá csiripelt. Szava hangos, szava csip, csirip, csirip, csip, csirip. Nem nehéz hát, hogy találd el, Gyorsan feltűnt ez a káder. Szép jelentést adott róla a Nagy Erdei Bizottság, cinke madár, medve, róka. Cinke hangján száll az ének. Ilyen veréb kár verébnek. Róka mondja, bajsza billeg, íj madárt különbrang illet. Medve dörmög, hangja vastag. Ilyen madár kéne sasnak. Úgy van, mondja mind. Megbízható jó sasokban gyakran vannak gondjaink. Most a gondon átúszunk, úgyis van egy státuszunk. Mindezt mondjas büszke rá mind, szinte-szinte tapsra várnak, és levél megy a verébnek, s kiemelik sasmadárnak. Lám egy ménkű sziklacsúcson, már is ott ül verebünk. Ide tették az okosok, mivel volt rá keretük. Itt anyázik most a hősünk. S hogy így sasnak átminősült, az állásra meg is nősült. Felfelé így nagyot bukván, ne jelett egy szép kakuklány. Szóval minden rendben volna, s véget érne ez a nóta. Ám verebünk nyavajog, megkezdődtek a bajok. Orkán indul, zúgva hajtja fellegeknek tengerét, és repülve győzni rajta, sas kell ide, nem veréb. Ha meg éhes, nincs ahonnan csipegesse kenderét. Szegény veréb enne már, ám a sziklán nincs lovacska, kinek gondja lenne rá nyújtva ezt-azt egyebet. Hogy ebédre egye meg. S aztán régi az igazság, a sas nem fog legyeket. Gyenge szárnyát szikla vágja. Szegény veréb már ezerszer veréb sorba visszavágyna. A sok sas meg egyre várja, mikor válik végre sassá ez a furcsa kis madárka. Nyisz lett szegény, ugra-bugra. Miért ültették hát nyakukra? Hogy valaha sas lehetne, nincsen már ki hinne benne. Ki csinálta, hol az akta? A sok okos fej vakarva egyve töpreng, hogy hibáját bölcs szavakkal hogy takarja, hogy ne dőljön rá az égbolt, így dünnyö, ki hitte volna, mikor olyan jó veréb volt. Mit tegyenek, egyre kérdik. Nem mehet verébnek vissza, hiszen sas volt már egy évig. Ez a döntő legfőbb érvit. No de nincs baj, szól a róka. Készül az új költségvetés, ez az ügy is beleférhet. Én azt mondom, hogy jövőre nevezzük ki denevérnek. Azóta kis verebünket ilyen élmény bőven éri. Volt már gerle, volt már gólya, volt állása denevéri, ídőrék az állatok. Milyen jó dolog, hogy nálunk ilyesmit sose találunk. Nincsen ilyen állapot. Bölcsességünk oly közismert. Tudják nagyok és kicsik, még a verebek is zengik. Csirip, csirip, csip, csirip. Nem sokan ismerik a belvárosban Okker Dénes festőművész nevét, kinek a vásznai értékesebbek voltak annak előtte, hogy Okker uram mindenfajta színes festékkel becsetelte azokat egyik oldalán, s így módon megkeményítve a vásznak felületét, alkalmatlanná tette azokat arra, hogy felhasználhassák más egyébre, párnahuzatnak vagy derékaj számára. Okker uram e vásznakra legszívesebben narancssárga foltokat szeretett felrakni, melyek a lenyugvó napot képviselték, máskor pedig éppen a felkelő napot ábrázolta a folt, attól függően, hogy a vászonnak melyik pontjára helyezte el azt a festő. Ellenben mégis egyre kevesebbet jövedelmezett neki a festészet, s olykor bizony 30 napkeltét is meg kellett érnie ahhoz, hogy egy nap nyugtát eladhasson. Volt pedig a festőnek egy kellemes formájú és szemrevaló felesége, Esztike asszony, aki annak előtte a férfi modellje volt, mivel hogy egy időben Okker úr a narancssárga folt mellé madonnákat helyezett, s Esztike rövid ideig alkalmas volt e nőtípusok megszemélyesítésére, később viszont már csak a mester háztartásának irányítására vállalkozott. Az asszony, kinek sok magához való esze volt, s kevesebb türelemmel viselte a művészettel járó nélkülözéseket, egy napon így szólt a férjéhez. Lásd be, hogy a te naplementéid már a kutyának sem kellenek. S ha nem találunk ki valamit, bizony a palettádat és az állványodat fogjuk a tűzre vetni, mivel hogy már tüzelőre sem telik. Hanem én kitaláltam valamit, melyet most elmondok neked. Ugyanis kettőnkön áll a két vásár. Azzal elbeszélte a férjének, hogy mit eszelt ki, és mindjárt meg is tanácskozták a dolog kivitelezésének a módját. Ekkor az asszony nagy gondossággal öltözködni kezdett. A legszűkebb szoknyáját véve magára, ehhez pedig egy olyan pulóvert is húzott, mely egy számmal kisebb volt a saját méreténél. És így kicsípve magát, beült egy belvárosi eszpresszóba, hol a férfiak többé-kevésbé közvetlenül viselkednek az egyedül ülő hölgyekkel szemben. Ott pedig nem sok idő múlva megismerkedett egy jó külsejű férfival, és miután kitalálta annak szándékát, Eszti asszony nem kis vívódást színlelt előtte, majd mint akinek szemérmességét leigázta az ismeretlen férfi, pironkodva megengedte annak, hogy a lakására kísérje őt. Otthon pedig még egy nap felkeltéig sem jutottak el, midőn az ajtón csengettek. Ja Istenem, ez csak a férjem lehet, kiváratlanul hazajött, holott csak estére vártam. Mit tegyünk? Nem is tudom, talán igen. Mondd azt, hogy képet jöttél vásárolni. Aha. Menj oda a képekhez, és válogass köztük. Én meg megyek ajtót nyitni. Jó, csak menj. Na hát, kedves férjem, milyen jó, hogy megjöttél, mert képzeld csak, éppen vásárló keresett fel bennünket, hogy vegyen egy naplementét. Okker úr erre belépve a szobába, nagy barátsággal üdvözölte a férfit, aki zavarában megvásárolta az egyik kicset, és hanyat homlok eltávozott a lakásból. Eszti pedig mindjárt bort és sült húst vásárolt, és egész este a felsült szerelmesen nevettek. Másnap pedig az asszony ismét felöltötte a munkaruháját, és elsietett az eszpresszóba, hogy új bevőt szerezzen a férjének. Történetesen azonban az előző napon pórul járt férfi is az eszpresszóban üldögélt a barátjával, és felfigyelve az asszonyra gyanút fogott, és így szólt a barátjához. Próbálj csak megismerkedni azzal az asszonnyal, ott mi? Én pedig úgy ülök, hogy ő ne vegyen észre. És meg lehet, hogy szerzek neked egy kellemes estét, melyen magam is meg leszek elégedve. A másik férfi ekkor mindenben úgy tett, ahogy a barátja kérte őt, az asszony pedig olyan módon viselkedett vele is, mint előző napon a barátjával. És midőn eltávoztak az eszpresszóból, a pórul járt férfi utánuk lopózott, és amikor látta őket bemenni az asszony lakásába, maga a ház elé állt, és várakozni kezdett. Alig egy-két perc múlva Okker úr jelent meg a sarkon, hogy váratlanul hazatérjen. A férfi azonban elébe állt, és széles mosolyjal szólt hozzá. Örülök, hogy találkoztam a mesterrel, mert magam is szívesen és gyakran festegetek, és minden vágyam az volt, hogy egyszer egy igazi művésszel elbeszélgethessek, és meghallgathassam, hogy miként csinálja a művészetét. De majd máskor, kedves uram, most sietnem kell. De csak azt árulja el, kedves mester, mivel jobb dolgozni, ecsettel vagy spachlival? Könyörgöm, uram, értsem meg! És mondja, hogyan is, miként lesi meg a nap alkonyulatát, és hogy felülről kezdje egy képfestését, vagy alulról, kérem. Meg arra is kíváncsi vagyok. És mindaddig traktálta a festőt hasonló kérdéseivel, míg barátja ki nem lépett a kapun. Akkor pedig hálálkodva elbúcsúzott a mestertől. Okker úr pedig leforrázva sietett fel a lakásába, és szótlanul ült asztalhoz, hogy megvacsorázzon. Az asszony pedig tapintatosan járkelt a szobában, majd megsimogatta Okker uram haját, és csak ennyit mondott. Bizony igazuk volt azoknak, akik azt mondták, hogy az üzleti élet rezsivel és rizikóval is jár. Jön a harmadik, a protekció nélküli. A kérdés ugyanaz. Meg tudnál mondani, mikor ért véget a második világháború? Kérem szépen, 1945. május 9-én délelőtt 11 óra 20 perckor írták alá a fegyverszüneti papírokat. Meg tudnám mondani, hogy hány embert veszített a Szovjetunió a harcok folyamán? Hogy ne kérem? 26.476.573-at. Uh-huh. Név szerint? mi a kedvenc tévéműsorod? A Képújság. Igen, a Képújság, mert azt még vasárnap is fölhozzák a lakásomba. Nem úgy, mint a kedvenc Népszabadságomat. És ez téged bosszant? Egyáltalán nem bosszant. Mondom, hogy ott van a Képújság, imádom, hát rengeteg információ van benne. De miről tájékoztat? Például arról, hogy milyen betűk nincsenek a svéd ABC-ben, ugye? No, meg a múltkor te valami lélegzet elállítóan izgalmasat olvastam benne, azt mondja, hogy Szolnokon a partizánok fölrobbantottak egy szobrot. És csak később vettem észre, hogy föl oda volt írva a halvány betűkkel, hogy 40 éve történt. Mondd Imre, hol kabarét vezetsz, hol iskolatévét csinálsz, hol zenei műsorokat a Vigadóból? Áruld el, hogy miért nem maradsz meg egy bevált műsornál, mint mondjuk a Rózsa Gyuri vagy az Egri János? De én nem szeretem az ilyen sorozatokat, nem tudom, valahogy úgy vagyok rá, mint egy angol úr, aki ül bent a klubjában, az olvasó teremben, olvassa a Times-t. Egyszer csak odajön hozzá egy másik, és azt mondja neki, hogy bocsásson meg, uram, hogy ismeretlenül zavarom, egy nagy kérésem lenne önhöz. Parancsoljon. Volna kedves játszani velem egy parti sakkot? Uram, én egy vallomással tartozom önnek, én életemben egyszer sakkoztam, de olyan unalmasnak találtam, hogy én azóta nem sakkozom. Bocsásson meg, kérem. Eltelik negyed óra, visszajön az első. Uram, tudom, hogy rendkívül modortalan vagyok, hogy ismételten zavarom. Parancsoljon. Hárman vagyunk. Kellene egy negyedik, hogy a bridge party meglegyen. Játszana velünk néhány leosztást? Uram, én egy vallomással tartozom önnek, én életemben egyszer bridgeztem, de olyan unalmasnak találtam, hogy én azóta nem bridgeztem. Kérem, bocsásson, kérem. Eltelik egy fél óra, ismét visszajön az első, és azt mondja, hogy uram, nem találok szavakat, hogy a modortalanságomat mentegessem, de 21-en vagyunk, kellene egy 22-dik, hogy a két futballcsapat meglegyen, játszana velünk egy meccset? Tehát uram, én egy vallomással tartozom önnek, életemben egyszer futballoztam, de olyan unalmasnak találtam, hogy én azóta nem futballoztam. Kérem, bocsánat, kérem, várjon csak, ott jön a fiam, ő neves futballjátékos, bizonyára örömmel játszik majd önökkel. Uram, lekötelez, igazán, egyetlen kérdés megengedne még, hogyne, parancsoljon. Uraságodnak egyetlen gyermeke az illető fiatal ember? Igen. Szóval mindjárt gondoltam. A most mikrofon elő lépő közreműködőtől rangjára való tekintettel megkérdeztem, hogy hát mit mondjak előtte, mi az, amit akar hallani magáról. Azt mondta, hogy amik ebben az országban róla elhangzottak, azt már mind hallotta, következik Moldova György. Lefelé a lejtőn. Egy még fiatalos, a gondokban megszőkült, 57 éves asszony meséli. Mikor nyugdíjba mentem, úgy éreztem, kinyílt előttem a világ. Se kutyám, se macskám, csak magammal kellett foglalkoznom, megvalósítottam életem két nagy vágyát, vettem egy piros kalapot, és megtanultam síelni. A piros kalapot aztán elraktam a szekrény mélyére, mert a barátnőim hamis kártyásnak kezdtek becézni, tudni, hogy tökre pirosat teszek, de a síelés fokozatosan a szenvedélyemé vált. A normafa laposabb lejtőin kezdtem, de tavaly úgy döntöttem, hogy kimegyek Ausztriába, és megpróbálkozom a nagy alpesi pályákkal. Befizettem egy 9 napos tiroli útra, és vettem kéz alatt egy csodálatos, egybeszabott kék sióverált, csupa zseb, csupa cipzár, térdbe párnázva, bokába raffolva, mit mondja, a gyönyörű darab volt. És este, mert azért nem akartam túl sok szemtanút, ott álltam a Tubentáli pályán. Istenem, én Kovács Valéri a Népszínház utcából, hátsódva a csigalépcső. Vettem egy mély lélegzetet, és aztán elindultam. Az első szakasz simán ment, a nagy meredek előtt egy kis pihenő részen megálltam egyet lihegni. De nem csak lihegni kellett, hanem egyebet is, úgy látszik felfázhattam. Mivel a dolog igen sürgetőnek látszott, már nem tudtam visszamenni a szállásunkra, körülnéztem, és nem láttam senkit, lekuporodtam. Egy baj volt, a szuper overallomat nem lehetett szétkapcsolni. Csak egybe húzhattam le a pulóvert a nyakamba, így váltól bokáig teljes natúr szépségembe mutatkoztam. Egy szóval lekuporodtam, és a költővel szólva a munka éppen dandárjába volt, mikor legnagyobb megdöbbenésemre A síléc megindult alatta. Úgy látszik, rosszul vágtam be a hóeke helyzetet. Először csak szép lassan csúsztam, aztán felgyorsultam, és kísérteties sebességgel vágtattam lefelé a meredek lejtőn. Ha nem akartam kitörni a nyakam, fel kellett állnom. És felvennem a szabályszerű testtartást. A pulóverem a nyakamba, a bugyi az overall a bokámon. Mit mondjak, voltam már boldogabb is. Végig azt hajtogattam magamba. Istenem, Istenem, ha túlélem, adok 1000 forintot az Új Nemzeti Színházra. Végül megcéloztam egy bokrot, a bokor már nem tudott kitérni, kifiszamodott a csuklom, de az épp kezemmel végre fel tudtam húzni a bugyimat. A hegyi mentők értem jöttek, és nekisértek az első segélyhelyre. A bőrkanapén egy öreg fiú feküdt, ideiglenes kötéssel a törött lábán, síléce roncsaival akkor gyújtottak be a kályhába. Míg az orvosra vártunk, beszélgetésbe legyettünk. Ön szintén kezdő uram? Én, nagyságos asszonyom, 40 éves síelek. Ausztria, többszörös lesikló bajnok vagyok, és most először sérültem meg. Mi történt? Hát ez maga volt a pokol, asszonyom. Siklok lefelé a pályán, a magam... A magam nyugodt ritmusába, mikor mögülem hirtelen felbukkan egy boszorkány. A pulóveri a nyakába, az overája a bokáján, egyébként teljesen messzelen, még a vakbér operációjának a helye is látszott. Egyébről nem is beszélve. Üvöltve teljes sebességgel elvágtatott mellettem, annyira megdöbbentem, hogy nekimentem egy fának. De csak kerüljön a kezembe a boszorkán. Ez a kis olvasó közönséged úgy tűnik, hogy nem enged le a színpadról. Gondolom, hogy önöket is érdekli, hogy Moldova milyen új botránykönyvre készül. Én már tudom. Ugye kamionokkal járod az országutakat. Erről nem tudnál nekünk egy kis előzetest? Egész adni. Életben van nálam, kérdésében. Ha megengeded, akkor... Szeretettel hallgatjuk. Az a címe, hogy de jó magának szomszéd maga kamionos. Történetek. 1. Minden sofőr hosszú litániákat tudna mesélni a Rába kamionról, melyeket a győri gyár méltán híres igazgatója után egyszerűen Edének beszélnek. 2. Ebből egyszer komoly baj is támadt, egy kamion épp Győr határába állt le, a sofőr kitett egy papírt a szélvédőre. Ede beteg szállodába mentem. 1 óra múlva rendőrök keresték. Papíron 250 lóerő van a motorba, gyakorlatilag a 180-at sem éri el. Egy védője azért mégis volt az Edének, egy öreg sofőr. Én nem hagyom bántani. Az Edének van egy olyan tulajdonsága, amivel egyetlen más kamion sem rendelkezik. Mi az? A sötétbe is lát. Hogy? A legkisebb emelkedőt is észreveszi, és rögtön leáll. Második történet. Egyszer valahol Kecskemét körül egy Rába kamion versenyezni kezdett az országúta királyával, egy Scania kamionnal. Repesztett az Ede, ahogy a csövön kifért, és meg is előzte a svédet. A magyar kamionos elégetlen hátradőlt, mikor hirtelen feltűnt a megelőzött Scania, ment, mint a golyó, és elhúzott a Rába mellett, a vezetője közben bemutatta 4 ujját. Mit akart ezzel mondani, kérdezte a magyar sofőr a kísérőtél? Az, hogy még 4 sebessége van. hármas történet. A legnevezetesebb kamionos figurák közé tartozott Guriga a potyás. Guriga elindult úgy egy háromhetes teheráni útra, hogy nem volt nála más ennivaló, mint egy csomag fogpiszkáló. Kifelé tartva már összkelőd megéhezett, hirtelen visszakanyarodott, és megállt egy parkolóba, ahol a Budapest felé tartó kamionok vesztegetek. Gyerekek, most jövök Törökből, két napja nem ettem, adjatokba mi kaját. Aztán lelepleződött, mint lejmista, és a többi sofőr már fújt rá. Guriga egyszer oda, mi a parkolóban, főzögette kollégához. Szevasztok, mit eszünk? Mit? Pásztoltarhonyát. Az klassz lesz. De miért hívják pásztoltarhonyának? Azért, mert mi eszük, te meg közben őrzöl minket. Négyes. Közmondás szerint a kamionos abba különbözik az özvegyembertől, hogy az özvegyember mindig biztos lehet abban, hogy hol fekszik a felesége. A válás, itt szakmai ártalom, íme egy eset dióhéjba. A kamionos éjjel kettőkor ér haza, berakja a cuccot a garázsba, közben véletlenül hozzáér a zsiguli kipufogott csövéhez, és megigeti a lábát. Felmegy a lakásba, megcsopja a feleségét. Szervusz, mikor jöttél haza? Ó, még 7:30, és még mindig forró a kipufogó? Üljünk le, jólán beszéljük meg a válást. Ötös. A kamion sofőrök közül kevesen rendelkeznek felsőfokú nyelvvizsgával, hogy finoman fogalmazzunk. Erről is hasonló néhány történet. Az első, a kamionos kijár Németországba, megállít a gyárók előtt, lehetőleg biciklistát, mert az helybeli. Sprehezi Deutsch? Jawohl, natürlich, de jó magának, mert egy szót se tudok. A második. A kamionos felszedett egy nőt, akitől nem csak csókokat kapott, hanem, hogy is mondjam, egy bizonyos fajta bogarat is, mely egyáltalán nem magas, hanem inkább lapos, egy kicsit, és tegezni szokták. A sofőr bemegy a patikába gyógyszerért, a patikus nem érti pontosan, hogy miről van szó, ezért bolhaport ajánl. De a sofőr rázza a fejét. Nicht ugri-bugri, hanem langsam spazieren. Ezt egy magamfajta író akár életre szóló tanácsnak is tekinteti, nicht ugri bugri, aber langsam spazieren. Kérem szépen, évről évre, ami legnagyobb örömünkre visszatér ide a kabaréba, a Rádió Kabarénak a költője, aki egyébként valóban költő, de természetesen azért nem lesz hűtlen hozzánk soha. Most Bakkecske rímekkel fogja önöket szórakoztatni, az önök által is rendkívül kedvelt Tímár György. Kedves közönség! Amint bizonyára tudják, nagy kedvelője vagyok a kecskerímeknek, vagyis azoknak, amelyekben két betű, vagy akár egész betű csoport fölcserélődik. Mondok mindjárt példát. Odaadnám fele egészségem, csak elvinnék egész feleségem. Most már mindenki érti, ugye, mi az a kecskerím. Na de ezúttal szilveszter este lévén nem érem ám be egyszerű kecskerímekkel, ne. Kecskerímeim ma az átlagosnál egy picikét borsosabbak lesznek. Ezért hadd nevezzem őket bakkecskerímeknek. Utóvégre még egy ilyen vénülő kecske is megnyalja olykor a borsot, nem igaz? Aki kérdez, Bőzsöny Ferenc. Hát akkor rajta. Légy szíves, mondd el Bakkecskerímben, hogyan maradhat hoppan egy tehén? Istálló a riskám ólja, csak bika nincs kis márolja, mert azt Miska miskárolja. Mit mond a szoptatós mama? Pici babám, kellé mell, anyád egyet mellé kell. Milyen szerelmi élet képzelhető el egy kolostorban? Álmaiban szegény máter retten, pap öleli, s milyen rátermetten. Mit mond a rutinos nőcsábász? De szeretlek, ledérteltek, mikor elém letérdeltek. Milyen manapság egy nagymenő nőorvos? Pénze van a háj alatt, annyi volt a hálajat. Milyen egy női súlylökő verseny eredményhirdetése? Keblet, mint egy nagyságrendet, három kövér nagyság renget. Mit mond egy régi vágású hölgy? Nálam csak akkor jön a foghatóság, ha összeadott fönn a joghatóság. Mit rebeg egy szűzies ifjasszony? Bármit ír a kámaszútra, nem hajlik a száma kútra. Mit mond a nyilvános ház tündére? Aztán hétre készen legyünk, ha nem, drágább lészen kegyünk. Milyen a mamlasz udvarló? Minden puszi hőstény nála, másé lesz a nőstény hála. Hogyan festenéd le az őszi Rákóczi teret? A sarat a pipik állják, s a pasikat kipipálják. Ha jól tudom, van egy másik őszi emléked is. Késő őszi, sanda reggel, láttam egy nőt randa sállal. Ha vőfé volnál, mit mondanál a vőlegénynek? Ne gyűjts pajtás fát kamarában, van még tűz a mátka farában. Mit mond az újdonsült menyecske a nász éjszaka után? Künn már picsmallik, haj anyám, hogy kerül-e nyikhaj alám? Szerinted van értelme pornófilmet nézni? Szerintem nincs. Miért? Nézd. Más dolog a citrompótló, s megint más a pótlócitrom. Le vagyok nyűgözve, de visz nélkül neked mindig csak azon jár az eszed? Miért? Nem fogod elhinni. Lehet, hogy egyedül állok vele, de én azt, amin az eszem jár, szeretem. Szép dolog az őszinteség, de vajon ezt is ki tudod-e fejezni Kecskerimben? Parancsolj, van neki oly őszinte már, mint amilyen őszenti már. Kedves hallgató, önök nagyon jól tudják, hogy nincs szilveszter sajtóbakik nélkül. És azt is tudják, hogy nincs sajtóbaki, Sós és Peterdi nélkül. Sőt, azt is tudják, hogy nincs Sós és Peterdi, Debrenti és Szalóci nélkül. Jó estét kívánok, kérem! Remek volt a vadászat, óriási a felhajtás, hatalmas a zsákmány, még ennyi vadat összeírni? A nagy téma idén is a gazdasági élet volt, és remek dolog, mennyivel elismertük mások eredményeit is. világgazdaság. A szovjet ipar az év első 14 hónapjában túlteljesítette a tervét. És hogy miként volt ez lehetséges, azt is megírta a világgazdaság. A Szovjetunió az idei év első felében 1,5 millió tonna olajat importál a Szovjetunióból. Dollármentesen? Képzeljék el, mennyit importál az év második 14 hónapjában. De itthon is kerestük persze a duzzadó erőforrásokat, az energiahordozókat. Címsor az EGRI népújságban. A lipicai ménes felvételt hirdet. Vezényszó, fedez! És születtek még ennél is merészebb kezdeményezések. Hirdetés a heti világgazdaságban. Pest-környéki gazdasági társulás felajánlja nődolgozóinak szabad kapacitását. És az is nagy dolog, hogy most már mindenki a saját erejéből igyekszik gazdálkodni. Csongrád megyei hívlap. A kórháznak van saját műszarjavítója. Hiába magad, uram, kis tenyésztőklapja. A kis tenyésztő 7-8 hetes korukig szoptatja a malacait. Szerencsétlen malacok minek vannak kitéve. De hát hajtani kell, különben Hajdú Bihari napló. Aki későn futott, már csak a farkát vihette haza. Aztán az is nagy szó, hogy már a bűnüldözés is igyekszik nyereséges lenni. Békés megyei népújság. Miután a váza szőrén szálán eltűnt, értékesítették a rendőrséget. Még egy rendőri hír a Kisalföld című lapból. Erőszakos közösülésért 6 évi fegyházbüntetést kapott a Győri Járásbíróság. Nézzünk más témát. Elképesztő például, hogy a sportorvosok mi mindent el tudnak érni ezekkel a hormontablettákkal. Fene gyerek hírében állt a mindössze 170 cm magas, 1 kilós gyorskorcsolyázó. 1 kilós, akkor ez nem is fene gyerek volt, hanem ékszerteknős. És tudod, mi volt igazán szép? Az a mélységes derű, az a szívből fakadó kedély, amely minden kultúreseményünket átjárta. Pest megyei hívlap. Somogyvári László a hiroshimai atombomba ledobásának évfordulója alkalmából rendezett demonstráció valamennyi résztvevőjének kellemes szórakozást kíván. De ássunk mélyebbre, mert hát mi is az igazi műélvezet titka? A Népszava elárulja, szóval az, hogy az ember fülét ne csak hallásra, hanem tapintásra és érzékelésre is felhasználja. Az órát pedig ne csak szívja, hanem himbálja is. Mint az elefánt. Hát igen, a tudományos rovatok mindig tele vannak meglepetéssel. Címsor az esti hírlapban. Számítógép ellenőrzi a bikák csőpostáját. Szegény tehenektől ezt a kis örömet is elveszik. És most a nagy színes világ a roppant emberi színjáték. Apró hirdetések. A Nógrád című lapból. Széchény és Varsány között elveszett a bejárati ajtó. Azóta a kijárati ajtó járnak be Széchénybe. Fejér megyei hírlap. Négy szobás lakás igényesnek kiadó. Gáz, szennyvíz van. Az a jó, Vasnépe! Kerékpározni tudó takarítónők jelentkezését várjuk. Nagy a lakás. Hajdú Bihari napló. Áru előkészítő női munkaerőt felvesz a tanács temetkezési vállalat. A bér tetemes. és végül Békés megyei Népújság. Nagyméretű felálló eladó. Hová rohant Sós? Micsoda kérdés, megyek vásárolni. Tanácsadómtól megkérdeztem, hogy amikor valami ifjúsággal kapcsolatos szám jön, miről beszéljek. Előtte Magyar Tamás azt tanácsolta, hogy ha a szám kapcsolatban van az ifjúsággal, akkor előtte a legjobb, ha valami olyanról beszélek, ami az ifjúsággal van kapcsolatban. Nos, az én kora ifjúságomban az egyik legnagyobb képi élményem az volt, amikor keresztapámtól, én akkor lehettem körülbelül olyan 10 éves, kaptam egy olyan játékot, amely a következőkből állt. Egy celofán papír alatt egy vaslapra rajzolva virított egy nagy kopasz férfi fej. Ez úgy 57-ben, 58-ban volt, akkor már lehetett ilyen játékot gyártani. A celofán és vaslap között vasreszelék helyezkedett el. A játék abból állt, hogy egy mágnes segítségével mindenféle szőrzetet lehetett a vasreszelékből oda mágnesezni. Kopasz fej arca. Tetszik ismerni a játékot? Nem? Aha. Ön? Ja, persze, hát egykorúak vagyunk. Még ma is megvan a játék, és nagyon jó, hogy megvan, hogy miért, azt majd később megmondom. A napokban fiam hosszas unszolására, évek óta nyúz, de én proc játéknak tartottam, szóval vettem neki egy ilyen úgynevezett kvarc játékot. Tetszik ismerni, a játék nagyon drága, de miután 3 gyerekem van, megoldottam a karácsony fejenként 600 forintból, ugyanis a szerkentyű potom 1800. Na de mit tud? Kérem, elmondom, tessék figyelni, egy kicsit komplikált a dolog. Az alaprajz egy vadnyugati csehó. Alul áll a cowboy, akit jobb kézzel lehet ide-oda mozgatni, bal kézzel pedig lehet lövetni. Legfelül a pult mögött a csapos 3 sorban tárgyakat dobál az ajtó felé. A felső sorban tányérokat, középsőben üvegeket, alsó sorban poharakat. Lehet egyszerre többet is lelőni, akkor több a pontszám. Igen ám, de ez még nem lenne egyszerű. A pult előtt egy asztalnál ül egy nő meg egy férfi, akik gyakorta felállnak, és a nő a cowboy felé almákat hajigál, a férfi meg hamutálakat. Ahogy az az életben szokott lenni. Ezelől még plusz el kell ugrani a cowboynak, mert ha 3-szor kupán találják a cowboyt, kikapcsol a szerkezet. Ha az első menetben egy bizonyos pontszámot hamutál és alma nélkül megúszunk, akkor jön a következő játék, belép a bandita. Ajtó leng, férfi nő csapos elbújik, a cowboy is egy asztal mögé vonul és várja a párbajt. A bandita a pult vége mögül ugrál előre, vissza meg oldalt, és amikor kitérdel, el kell találni. Igen ám, de a bandita is lő az asztal felé. Az asztal 4 deszkából áll. Ha abból 3-at kilő, vagy épp előbb süti el a fegyverét, mint az asztal mögé kilépő cowboy, akkor vesztés van. Ha 3-szor a cowboyjal lelőjük a banditát, akkor jön az első játék, tányér, üveg, pohár, célzás, elugrás, hamutál, alma elől, plusz valaki kintről dinamit, rudakat dobál be a tányérokkal, üvegekkel, poharakkal ellenkező irányban. A csapos ezeket vagy visszadobálja az ajtó felé, vagy ledobja az asztalhoz, és akkor a cowboynak azokat egy üveg vízzel el kell oltani. Nem hülyéskedek, Isten bizony, lehet irányítani. Mindez semmi, mert a gépnek hangja is van, zenében indul, Bonnie és Clyde, hallatszik a tüzelés, a találat hangja, a cowboy téri találat sír, a bandit a Beethoven sorszimfóniájára lép be. Isten látja a lelkem, ha a cowboy párbajban győz, indián táncot jár örömében. Nem mondom tovább. Most hajnali 4-ig játszottam a szerkezettel, de bánom már, hogy megvettem ezt a játékot, mert félő, hogy teljesen elhűíti az egyébként sem nagyon okos gyerekemet. Félő, hogyha ebből az isteni játékkal játszik, soha nem olvas el egyetlen egy Coopert, egyetlen egy Mike Károlyt sem. És soha nem tudják meg, milyen érdekes szőrzeteket lehet rámágnesezni egy kopasz fejre. Tegnap éjszaka, mondom, hajnali 4-ig játszottam a kvarcjátékkal, aztán elővettem az én régi kopasz arcúm, és csináltam belőle egy nagy-nagy szakállas embert. Közben arra gondoltam, megérti-e valaha is az én kvarcjátékkal játszó kisfiam, micsoda sikerélmény egy kopasz fejből Marx Károlyt csinálni. Nos, a játékról akar beszélni kortársam, Nagy Bandó András. Köszönöm szépen, nagyon nagy kérésem lenne. Talán sokakat föl tudok buzdítani egy játékra a jelenlévők közül. Elképzelhető? Elmondanám, van egy mese, talán ezt sokan ismerik, melyben a király annak adja a lányát és a fele királyságát, aki olyat tud mondani, amit ő nem hisz el. Minden azt mondja, a király, elhiszem, fiam. Nem tudnak olyat állítani, amire ő ne ezt mondja. Végül jön az egyszeri szegény legény, és aztán azt mondja, hogy a Kend öregapját fogadtuk meg a disznóink mellé Kondásnak. Mit mond erre a király? Nem, azt mondta, hazudsz, bitang. Na hát én szeretném, hogyha itt önök közül jelentkezne valaki, aki király szeretne lenni. Én majd állításokat fogok mondani. Megmondom őszintén, hogyha van önkéntes jelentkező, akkor nagyon örülök. Nincs, akkor én kijelölöm. Nálunk a királyt nem választják, úgy jelölik. Önt megkérhetném a szürke öltönybe? Semmi rizikó, azt kellene mondani mindenre, hogy elhiszem, fiam. Na, nem szakszervezeti bizalmi esetleg? Hol a király, nézzük. Megvan? Te vagy az? Hadd kérjelek, gyere. Körülbelül hasonlókorú a király, ez a jó. Légy szíves. Légy szíves, akkor gyere ide közelebb. Nagyon egyszerű ezt a dolgod. Én állításokat fogok mondani. Nem muszáj egyetérteni velem, hiszen te vagy a király. Vagy elhiszem, fiam, vagy hazudsz, bitang. Én rád bízom. Rám van bízva? Igen. Én elkezdem, jó? Jó. Állítások. A jövő évben épp olyan szilárd marad a közbiztonság, mint az idén volt. Ezt elhiszem, fiam. Egy órával ezelőtt itt a kollégium előtt feltörtek és elloptak egy zsigulit. Hát, ha konzekvens akarok lenni, akkor ezt már nem hiszem el. A rendőrség 15 perc elteltével kézzel kerítette a betörőket. Ezt nem hiszem el. A magyar televízió a nézők kívánságára megismétli a Wagnert. És most azoknak kell végignézni, akik előzőleg műsorra tűzték. Jövőre város lesz az összes olyan település, ahol 12 háznál több van. Ezt is elhiszem. 1985-ben nem lesz alapvető fogyasztási cikkeket érintő központi áremelés. Hazudsz, bitang. Viszont jövőre nem számít alapvető fogyasztási cikknek a tej, a hús és a kenyér. Ezt nem hiszem, fiam. Változni fog az üzemanyagok ára. Ezt elhiszem, fiam, ez minden évben így van. Elmondom, az extra benzin ára 14 forint. Csak bátran, királyom. A szuperé 12 forint, a normálé 10 forint, a gázolajé pedig 6 forint lesz. Ezt nem hiszem, fiam. Ez természetesen holland forintban értettem. Ezt viszont elhiszem. Fiam. 85-ben az alkohol ára jelentősen csökken. Ezt nem hiszem, fiam. A tejhez képest. Ezt elhiszem, fiam. 1985-ben csak az fog meggazdagodni az zöldségfélén, aki megtermeli. Ezt nem hiszem. Meg aki átveszi, meg aki továbbadja, meg aki a viszonteladótól átveszi, meg... Ezt viszont elhiszem, fiam. A következő évben csak az megy tápénzre, aki beteg. Ezt elhiszem, fiam. Meg aki házilagosan építkezik. Ezt is elhiszem. Fiam. Viszont aki ilyen árak mellett házilagosan építkezik, az beteg. Hát ezért hiszem el, fiam. A Az új évben minden igénylő kap egy-egy telefont. Ezt nem hiszem ki. Melyben közlik, hogy az idén nem kap telefont. Ezt nem hiszem. 1985-ben OTP hitelre is árul kocsikat a Merkur. Ezt elhiszem, fiam. Lovas kocsikat. Hát azért... Január 1-től kezdődően ingyenes lesz az orvosi ellátás. Nem hiszem. Hát elhiszem, fiam. Eddig is az volt. Viszont kötelezővé teszik a hálapénz. Nem hiszem, fiam. A hálapénz egy meghatározatlan nagyságú összeg lesz. Lehet egy napi, vagy akár egy havi kereset is. Ezt elhiszem, fiam. Attól függen, hogy az orvos vagy a beteg szemszögéből nézze. Nem. 1985-ben Losonczy Pál nem utazik külföldre. Ezt nem hiszem, fiam. Ugyanakkor minden magyar állampolgár évente háromszor utazhat nyugatra. Hazudsz, vita. És három évenként egyszer Csehszlovákiába. Ezt elhiszem, fiam. 34 ezer kilométer a pormentes utak teljes hossza hazánkban. Ezt nem hiszem, fiam. Eső után. Ezt már elhiszem. A jövő évi választásokon két jelölt közül lehet választani. Ezt elhiszem, fiam. A két jelölt közül... Az egyiket a hazafias népfront fogja jelölni, a másikat pedig a hazafias népfront jelöltje jelöli. Elhiszem, fiam. A Mikroszkóp színpada Hogyan tovább című műsora után most új kabaré tervez címe Miből tovább? 1985-ben a következő rockoperák kerülnek színre a Városligetben. Kálmán a könyves. József a kalapos. Ezt is elhiszem. Fiam. Béla a vak. Ezt is elhiszem. Mátyás az igazságos. Hát még ezt is elhiszem. És fiam. István a profit. Ezt is elhiszem. Fiam. Kecskeméten a színházban siker előadások várhatók. Ezt nem hiszem, fiam. Nagy Feró eljátsz a Hamletet. A színház gazdasági igazgatója játssza a főszerepet a Deficitben. Ezt elhiszem, fiam. Erdős Marian lesz az Orleáni Szűz. Nem hiszem, fiam. És mint vendég, Jancsó Hernád és Gyurko a három nővér. Ezt elhiszem, fiam. A jövő év jobb lesz, mint az idei volt. Ezt elhiszem, fiam. Mert az idei szökőév volt, s a jövő év egy nappal rövidebb lesz. Elhiszem, fiam. A Ferencváros nyeri a bajnokságot. Hazudsz, fiam. Az NB2-ben? Majd egy év múlva, fiam. Hát királyom, én megköszönöm a közleműködést. Hadd kérdezzem meg a hallgatóság nyilvánosság előtt a nevedet. Siska Miklós vagyok. Miklós a király. Ilyen még nem volt? Ilyen még nem volt. Foglalkozásod, ha megkérdezhetném. Közgazdás. Egy király közgazdás, tessék. Köszönöm szépen. Kérem, újabb umbulda következik, és ha ezt a szót mondom, akkor önök rögtön tudják, hogy Kaposi Miklósról van szó. Hölgyeim és uraim, kérem, vegyük sorra, hányféle riportert ismertünk ezelőtt. Van ugye belföldi riporter, külföldre kiküldött tudósító, kommentátor, sportriporter, száguldó riporter. Ennyiből is kiviláglik, milyen riporter hiányzott nekünk idáig. Mindeddig nem volt énekes riporter. Most lesz. Olyan tévés és rádiós személyiségeket hívtam a mikrofon elé, akik hajlandónak mutatkoztak, hogy közéleti kérdéseiket, kommentárjaikat, folyamodványaikat az én dalaimban terjesszék elő. Kollégáim megbíztak azzal, előre kérjem meg önöket, hogy árja és dalesztjüket ne a legmagasabb zenei igény alapján ítéljék meg, énekművészeti képzésük még csak most vette kezdetét. Következik tehát, riporter énekeltetik. A Hét közkedvelt szerkesztő riportere, három hetenként műsorvezetője Sándor István. Szomorú vasárnap véget ér a héttel, a kedves nézőnek több tucat rémképpel. Álmokat kergető véres események, atom és tüntetés, lövés és merénylet. Azóta szomorú mindig a vasárnap, mióta a hetet ellepte a bánat. Szomorú vasárnap. Ezután jönnek a hazai riportok, ha rájuk gondolok, gyászosan sikoltok. Beázás, leomlás, panaszok se lejtek, hét számra magam is csak csődöt jelentek. Nyolc után krimi jön felüdülésképpen, kevesebb hullával, mint hétkor a hétben. Szomorú vasárnap. A közelmúltban alakult meg az Országos Testnevelési és Sportbizottság a célból, hogy ellenőrizze, koordinálja, felügyelje az Országos Testnevelési és Sporthivatal munkáját. Ez rendben is volna. Csak az a furcsa, hogy mindkét intézmény, az ellenőrzőt és az ellenőrzöttet is egyazon személy vezeti, Buda István államtitkár. Mit üzen Buda Istvánnak Vas István Zoltán? Hosszú-hosszú évek emléke összefűz vele. Mennyi-mennyi minden köszönni tartozom neked. Szív úton járok, sajnos néha, néha én. De bárhová megyek, te ott állsz az út végén. Ismerek egy vitéz kollégát, aki a televízió legutóbbi fórumában, Moszkvából, Sztálin hazatért lányáról, Allilujeváról szó szerint azt mondta, a hölgy kissé kótyagos. Sugár András! Andris, ez a kijelentésed nem akármilyen visszhangot keltett. Tisztázzuk, hogy mondhattál ilyet? Ami szívemen a számon, nekem ez a modorom, kikótyagos, ki nem állom, tagadni nem akarom. Akárki volt a papája, nem lehet az esetem. Lehet bármi hozománya, akkor sem őt szeretem. Telefonrejtvényem következik. Ha én posta volnék, mindenkit kapcsolnék, minden igénylőnek fővonalat adnék, a valóságosnál többet nem számláznék. Ha én kábel volnék, soha be nem háznék.